בעזרת השם מטבח, ספר לוקותי הלכות חשן משפט חלק שני, הלכות נחלות הלכה א'. א', על פי מה שכתוב במאמר, איימן דאזה למין צווית אתה וכו', מאי חזה דאזה לאיכה דמיד למיני. סימן חפתת, עיין שם כל המאמר מתחילתו לסופו. והכלל, שצריכים לתקן האבונות של השסה גידין על ידי תיקון כלליות הגידין, שעל ידי זה מרים המויכין בבחינת כנשר יאיר כינו וכו'. ומשם נמשך לבנוניות להלבין הדמים שמהם הכתמים, ואז היו בחינת בגדים לבנים עיין שם. וכן, ובחינת תיקון המסע ומתן על ידי תיקון הכללי שהוא צדקה, שהוא גם כן בחינת כנשר יאיר כינו וכולי עיין שם. וכן, ובחינת תיקון הכללי של הדיבור על ידי שבח הצדיקים, שהוא גם כן בחינת כנשר יאיר כינו וכולי עיין שם. ב' וזה בחינת ירושה לבנים. כי הבנים הם בחינת תיקון כלליות הגידים, דהיינו תיקון הברית. כי עיקר תיקון הברית הוא למעבד תולדין בקדושה. ועל כן, אחר מיטת אביהם שייך הממון להם. כי להם יש כוח לתקן הממון בבחינת תיקון הכללי. כי הם עצמן עיקר תיקון הכללי כנל. כי תיקון הממון הוא על ידי הצדקה, שהיא בחינת השפעת, בחינת זריעה, בחינת זרעו לכם לצדקה, שהוא בחינת בנים. ועל כן הממון ראוי להם. וכשהם מקבלים ויורשים את ממון אביהם, אזי נתקן על ידי בחינת תיקון הכללי, ואזי נעשה בבחינת לבושין, בחינת בגדים לבנים, ובזה נתלבש נשמת אביהם שמת. כי ידוע שמי שמת בלא בנים חס ושלום, אזי נשמתו ארטילאי. ועל כן אשתו צריכה ייבום או חליצה לתקן הנשמה דאז לארטילאי. אבל כשיש לו בנים, אזי אין נשמתו ארטילאי. כי הבנים הם בחינת תיקון הכללי, שעל ידי זה תיקון הלבושין, בחינת בגדים לבנים כנל. וביותר נתקן כשמניח ירושה לבנים. שעל ידי זה שבניו מקבלים ממונו, והם מתקנים אותו בבחינת תיקון הכללי, שהוא בחינת תיקון הבגדים כנל, בחינת צדק לבשתי, כי תיקון הממון על ידי צדקה כנל, אז על ידי זה נתלבש נשמתו בבחינת בגדים לבנים, כי זה עיקר תיקון המת שיהיה לו לבוש לנשמתו, כדי שיוכל לעלות לחזות בנועם השם וכו' כמובן. וזה בחינת והניחו יתרם לעולליהם, אני בצדק חזה פניך. שעל ידי שמניחין ירושה לבנים, על ידי זה זוכה ללבושין, בחינת בגדים לבנים, בחינת צדק לבשתי. וזהו בחינת, אני בצדק חזה פניך. בחינת לבושין כנל שנעשין על ידי תיקון הירושה, שעל ידי זה זוכה לחזות בנועם פני השם כנל. ג. וזה בחינת מה שהבנים אומרים קדיש, שהוא שבח צדיקו של עולם. כי קדיש הוא השבח הגדול שבכל השבחים כמובן בזוהר. ועל ידי זה הוא גם כן בחינת תיקון הכללי של הדיבור כנל. כי נפש המת צריכה לכל בחינת תיקון הכללי כדי לתקן פגם כלליות השסה גידין שמשם סיטרה דמותה. כי אין מיטה בלא חטא. כי גזירת המיטה היא על ידי חטא אדם הראשון שפגם בכלליות הגידין, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אדם הראשון משוך בעורלתו היה. ועל ידי זה וידעו כי ערומים הם, היינו בחינת פגם הבגדים כנל. ועל כן אז נגזר בעצב תלדי בנים בחינת דם נידות שהוא פגם הבגדים כמבואר שם, אין שם. וזה בחינת ויצבון תוכלנה, בחינת פגם הממון וחסרון הפרנוסה, שהוא גם כן בבחינה זו על ידי פגם הבגדים, כמו שכתב רבנו שם שהפרנסה תלויה בתיקון הבגדים בבחינת לחם לאכול ובגד ללבוש וכנל. ועל כן בעת התיקון נאמר ויעש להם כותנות עור וילבישם, כמובא בתיקונים וחדתבו עבד לאון וכו'. כי עיקר התיקון בבחינת תיקון הבגדים כנל. ועל כן, זה שמת צריכים לתקנו להכניע סיטרה דמותה. ועיקר תיקונו על ידי שמניח בנים, כי הבנים הם עיקר בחינת תיקון הכללי שהוא תיקון סיטרה דמותה כנל. וזה שאמרו רבותינו זה על כל המניח בן ליורשו כאילו לא מת. וזה בחינת חלקם בחיים וצפוניך תמלא ויתנם, יסבעו בנים וכו'. שעל ידי בנים חלקם בחיים וכאילו לא מת כנל. ועיקר התיקון על ידי הירושה שמקבלים מאביהם כנל. וזה בחינת והניחו יתרם לעולליהם, שעל ידי זה תיקון הבגדים, בחינת אני בצדק אחזה פניך כנל. וזה שצועקין צדקה תציל ממוות. כי זה עיקר תיקונו על ידי הצדקה שהוא בחינת תיקון הבגדים, בחינת צדק לבשתי כנל. ועל כן צדקה תציל ממוות, כי על ידי זה נתקן ונתבטל סיטרה דמותה כנל. ועל כן הבנים שהם הם התיקון הכללי כנל, על כן הם מקבלים הירושה כנל. על כן הם אומרים קדיש שהוא שבח צדיקו של עולם, שהוא גם כן מבחינת תיקון הכללי כנל. וזהו, התגדל והתקדש שמי רבה, ראשי תיבות יורש, מבחינת קדיש יתום שהיתומים היורשים שהם מבחינת תיקון הכללי, הם אומרים הקדיש שהם גם כן מבחינת תיקון הכללי כנל. וזה שאמרו אבותינו זל, כל העונה אמן יהיה שמי רבה בכל כוחו, מוחלין לו כל עוונותיו. כי הוא בחינת תיקון הכללי, בחינת תיקון הבגדים, שהוא תיקון כל העוונות של השסה גידין כמו שמבואר שם, אין שם. וזה בכל כוחות דייקה כדי לתקן כל הכוחות בבחינת תיקון הכללי, שהוא בחינת כוחי וראשית עוני. ועל כן יש בקדיש 28 תיבין. ו-28 עטוון באמן יש שמי רבה כמובא. כי תיקון הכוח הוא בחינת תיקון הכללי כנל. וזה בחינת ואתה יגדלנה כוח עדני כאשר דיברת למור, שעל ידי תיקון הדיבור, תיקון כלליות הגידין, כי למור דה גילו ירועס כמו שאמרו רבותינו זל, בחינת תיקון כלליות הגידין, וזה בחינת תיקון הדיבור, בחינת כאשר דיברת, על ידי זה נגדל ונתקן בחינת כוח עדני כנל. דלת. ועל כן עיקר הקדיש לשבח ולרומם בחינת שם יא, בחינת התגדל והתקדש שמי רבה. כי זה עיקר התיקון על ידי שמרימין המויכין בבחינת כנשר יאיר כינו, שם בחינת יוד ככמובה. וכמו שכתב רבנו נורא העיר על פסוק שבטי כעדות לישראל. וזה בחינת והתקדש שכוונתו תיקון שקאי כמו שהיית בקוונס. היינו בחינת תיקון הכללי שהוא בחינת שקאי, על שם ששדי ויורק כחץ תיקונים לכל המקומות הדקים והצרים כמו שמבואר שם, אין שם. וזהו התגדל כי על ידי הבנים שמולידים ישראל, על ידי זה נתרחב ונתגדל גבול הקדושה. כי נפשות ישראל שורשם בקדושה עליונה מאוד, ושמו משותף בשמנו. וכל מה שנתווספין ונתרבין ישראל, נתגדל גבול הקדושה ונתגדל שמו כביכול ממש, כי שמו משותף בשמנו. ועל כן הבנים שהוליד בישראל, הם אומרים התגדל והתקדש שמי רבה. כי הם בחינת הגדלת שמו כביכול כנל. ועל ידי זה בעצמו הם בחינת תיקון הכללי, מאחר שעל ידם נתגדל ונתקדש שמו ונתרחב גבול הקדושה כנל. ועל כן הבנים אומרים קדיש בבחינת תיקון הכללי כנל. ועל כן ניתקן הקדיש בלשון תרגום וגם יש בו לשון הקודש. היינו, בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, שהוא בחינת תיקון הברית, בחינת תיקון הכללי, כמו שכתב רבנו במקום אחר. וזהו בעצמו בחינת תיקון הבגדים לבנים, שהם בחינת דם נעקר ונעשה חלב. וזהו בחינת תרגום, דהיינו שנתברר ועולה הטוב אל לשון הקודש, והרע נופל, שהוא בחינת דם נעקר ונופל הפסולת, והטוב עולה ונתברר ונעשה חלב כמובן. כי עיקר הלבושין בבחינת תרגום, שהוא בחינת חשמל, בחינת כותנות אור, כמובן. ועל כן, בן קודם לבת. כי עיקר תיקון הכלל הם הבנים כנל. ועל כן בשעת לידה דם נעקר ונעשה חלב, שהוא בחינת תיקון הכלל, היא בחינת בגדים לבנים כמו שמבואר שם. אך עיקר התיקון נמשך די כה על ידי בחינת איכה דמיד למיניה. היינו בחינת צדיק, בחינת תיקון כלליות הגידין, שהוא בחינת כנשר יאיר כינו נשרה דרוכה כמו שמבואר שם. ועל כן, במקום שיש בן הוא קודם, כי הוא תיקון גדול מאוד, כי הוא גם הוא יש לו כוח לתקן יותר. כי זה התיקון צריכים לעשות בכל דור ודור עד ביאת ממשיכנו במהרה בימינו. ללבן ולברר הכתמים שהוא בחינת תיקון חטא אדם הראשון כנל. והבן שהוא בבחינת צדיק, שהוא בחינת נשרה דרוכה, כי המלך ישראל כולם צדיקים, ועל כן יש לו כוח להמשיך לבנוניות ותיקונים יותר ויותר, על כן הוא תיקון גדול לאביו מאוד, ועל כן שייך לו לבדו כל הירושה. כי הירושה שייך רק למי שיש לו כוח לתקן יותר בחינת בגדים לבנים כנל. אבל הבת אין לה כוח לתקן יותר. כי עיקר התיקון על ידי בחינת איכה דמיד למינה כנל. אדרבה, עיקר הפגם של בחינת הכתמים של הבגדים נוגע בה, שהיא בחינת מלכות כמובן שם. ועל כן היא עצמה צריכה תיקון, כי האישה חסרה תיקון. ותיקונה רק שניסית על ידי בעלה שהוא מתקנה בבחינת תיקון הבגדים הנעל, שהתיקון הנעל הוא לבחינת האישה כמובן. ועל כן כל נחלתה והשירותה שייך לבעלה, כי הוא מתקנה כנעל. ועל כן אין לה במקום בן כלום, כי הוא קודם לה בוודאי, כי הוא תיקון גדול ביותר מאחר שיש אצלו כוח לתקן יותר כנעל. אבל היא... אדרבה, צריכת תיקון כנל, ועל כן היא מעברת הנחלה, כי היא צריכה להעביר הנחלה לבעלה כי הוא מתקנה כנל. וזה שאמרו אבותינו זה על כל שאינו מניח בן ליורשו, הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו עברה, שנאמר והעברתם את נחלתו לביתו, לשון עברה. גם, דורשין מזה לשון העברת נחלה על שם שהיא מעבירה נחלה לבעלה. כי הבעת טליה. כי כל מי שאינו מניח בן לירושו הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה אינו כעס שהוא בחינת התגברות הדמים, בחינת כבד כועס שהוא מלא דם. וזה על ידי שלא הניח בן שהוא תיקון הכללי, תיקון הדמים כנל. ועל כן מתעורר בחינת הכעס שהוא מתגברות הדמים כנל. וזה למדו מפסוק והעברתם את נחלתו לביתו לשון עברה כנל. כי הבת אינה יכולה לתקן כל כך כנל. וזה על ידי שהיא צריכה להעביר נחלה לבעלה, כי אין יכולה להתקן רק על ידי בעלה כנל. נמצא שעל ידי בחינת והעברתם, דהיינו שהוא מעביר נחלה כנל, על ידי זה בעצמו מתגבר בחינת הכעס, בחינת הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה. כי לא נתקנו הדמים כנל, כי עיקר התיקון על ידי הבן שהוא בחינתיך דמיד למיני כנל. וכן מחמת זה משפחת האב קרויה משפחה, אבל משפחת האם אין קרויה משפחה. כי אין יורשים רק מצד האב שהוא סיטה דדחורה, שיש להם כוח לתקן בבחינתיך דמיד למיני כנל. אבל משפחת האם אין להם כוח לתקן כנ"ל, ועל כן אין יורשים כלל לעולם. אבל הבת יורשת במקום שאין בן, והיא קודמת לכל שאר היורשים, כי לגבי אביה היא גם כן בחינת תיקון הכללי, מאחר שהניח זרע בעולם ועבד תולדין, כי גם בשעת לידת הבת אדם נעקר ונעשה חלב על ידי בחינת כנשר יאיר כינו וכו', שעל ידי זה נולדה ואזי דם נעקר ונעשה חלב. רק שהבן קודם כי הוא תיקון יותר, מאחר שיש לו כוח לתקן יותר כנ"ל. אבל כשלא הניח זרע לגמרי ואזי הוא פגום לגמרי, ונשמתו ארטילה יחס ושלום, אזי אין יכולים לתקנו רק משפחת האב בבחינתך דמיד למיני, שעל ידם התיקון כנ"ל. זין. בזה שאמרו בנות צלופחד, אם אנו חשובות זרע, תנה לנו נחלה. ואם לאו, תתייבם אימנו. כי הא באת טליה. מאחר שחשובות זרע לפתור מן היבום, כי אין נשמתו ארטילאי לגמרי, כי היבום הוא לתקן נפש המת דאזלית ארטילאי כידוע, ומאחר שהם פותרים מן היבום, נמצא שהם גם כן בבחינת תיקון הלבושין, ועל כן ראוי להם הירושה הכנ"ל. כי הירושה היא שייכת לזרעו שהם בבחינת תיקון הלבושין כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.